रहेगी, वो कोई दरिंदा बन जाएगा। ऐसे ही है इंसान के लिए आमाल खैर और शर का उसके साथ, और अमल और जजाय अमल का ताल्लुक ऐसा ही है इंसान के साथ। तो फरमाया खुदा को कोई फायदा नहीं है अलैयाज़ बिल्लाह कि वो तुमको सजा देकर के कोई फायदा या कोई चीज हासिल करेगा। अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, ईमान लाओगे, तो यकीनन अल्लाह ताला तुमको अच्छा बदला देगा, सजा नहीं देगा। क्यों? कि खुदा शाकिर है। शाकिर का मन है शुक्रिया, शुक्रगुजारी करने वाले। शुक्र मुबालगे का सीगा है, शाकिर फाइल का सीगा है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ जब इन सीगों की निस्बत होती है तो उसका माना होता है अल्लाह ताला कदरदानी करता। शाकिर बंदे की तरफ निस्बत है तो इसका माना यह है कि बंदा एहसान को मानकर दिल में उसकी कदर करता है, जबान से तारीफ करता है, आज़ा और जवारिह से अमल करता है ताकि मुनअम राजी हो जाए। मुनअम को राजी करना, नेमत को बरमहल सर्फ करना और अल्लाह ताला की तरफ शाकिर, तो वो मतलब ये है कि वो उसकी कदरदानी करता है। और अल्लाह तो शाकिर है, शुकूर है कि अगर इंसान अच्छे आमाल करते हैं तो अल्लाह उनकी कदरदानी करता है कि ठीक है ये हमारे बने। ये कदरदानी का माना होता है, इंसान की हौसला अफजाई करता है अल्लाह ताला, नेमत देता है, राजी होता है। जैसा कि सरी लफ्ज हैं कुरान के, हिंतो मिनू यर्जा उल, ईमान लाओगे खुदा राजी होगा। वला यर्जा ले इबादिल कुफ्र, बंदों से अगर कुफर सरजद होते अल्लाह राजी नहीं होता। तौफीक देता है, ताकत देता है, सब कोई राजी नहीं होता। गलत काम करते इसका नतीजा तुम्हारे हक में बुरा निकलेगा, खुदा का क्या बिगड़ेगा, अल्लाह की बादशाही में क्या कमी आएगी, या तुम्हारे ईमान या नेकी से अल्लाह ताला की बादशाही में कोई इजाफा होगा? हरगिज नहीं। वो गनी है, हर हालत में तारीफों का मुस्तहिक है। तो अगर तुम ईमान लाओगे और शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह ताला कदरदान है और अलीम है, हर जर्रे जर्रे को जानता है कि इस बंदे का इखलास कितने दर्जे का है, इसकी नेकी किस दर्जे की है, इसकी बुराई किस दर्जे की है, किस दर्जे का ये मुजरिम है। खुदा हर चीज को जानता है, उसी के मुताबिक वो हर एक के साथ सलूक करेगा। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المؤمنون حقا هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما کی بری کارگزاری، خاص طور پر منافقوں کا کافروں کے ساتھ ملنا اور دوستانے کا اظہار کرنا، اس چیز کی سخت مذمت کی گئی، اور ایمان والوں کو پھر خاص طور پر یہ بات سمجھائی کہ وہ کافروں کو اپنا دلی دوست کسی طرح بھی نہ بنائیں، اور منافق لوگ جس وجہ سے کافروں کے ساتھ دوستانہ کرتے ہیں، ساز باز کرتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں، وہ عزت حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ عزت تو ساری ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر عزت نہ دے تو کوئی بھی عزت کسی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی. سو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ عزت کا مالک تو سب اللہ ہے. پھر دنیا میں اللہ کا رسول سب سے زیادہ عزت والا ہے, پھر کامل ایمان والے زیادہ عزت والے ہیں. تو منافق لوگوں کی سزا کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہے منافقین کے لیے, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں جانے کی اور ان کی بری کارگزاری کی کہ یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. تو اس واسطے ان لوگوں کے لیے یہ خاص طور پر جہنم کا نچلا گڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں اس عذاب سے اور اس ذلت سے نکلنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اگر توبہ کر جائیں دنیا میں اور اصلاح کر لیں پہلے کی طرح جو برائیاں کرتے تھے ان کو ترک کر لیں, وہ ریشہ دوانیاں وہ سازشیں وہ کافروں سے میل جول ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر جیسا وہ چلاتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں, تو ایسے لوگوں کو مومنوں کی حقیقی معنی میں معیت نصیب ہوگی. تو یہ منافقین کی مذمت کا سلسلہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ بھی فرمایا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ضمناً اشارہ تھا منافقین کی برائی اور مذمت کی طرف. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کافر اور منافق بھی اسی سلسلے میں ان کے ساتھ شریک ہیں, مومنین کے ساتھ جب وہ دل میں عداوت رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان والوں کو ایذا پہنچائیں گے تکلیف پہنچائیں گے. جب وہ تکلیف پہنچائیں گے ایذا پہنچائیں گے تو مومنین بھی ان کا شکوہ شکایت کریں گے. تو اب ان آیات کے اندر اس شکوے اور شکایت کی حدود بیان کیے گئے کہ کون سی بات جائز ہے اور کون سی بات ناجائز ہے. جب کافروں کے ساتھ دشمنی ہے تو ادھر سے بھی ایذا پہنچے گی اور بری باتیں سننے میں آئیں گی, اور منافقوں کی طرف سے بھی یہ بات ہوگی جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر گزر چکا ہے کہ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اے ایمان والو اگر ایمان والو تم ضرور اہل کتاب کی زبانوں سے اور مشرکوں کی زبانوں سے بڑی ایذا والی باتیں سنو گے. تو اس کا علاج اور دفاع بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر صبر اور تقوی سے کام لوگے تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. تو یہاں بھی جب ایذا پہنچے گی تو لا محالہ شکوہ شکایت ہوگی, ان کی برائی کا اظہار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حدود کو بیان فرمایا ہے یہاں. تو یہ پہلی آیت میں یہ ہے لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول, اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. کافر اگر ایذا پہنچائیں یا منافقوں کی طرف سے یا اہل کتاب مشرکین کی طرف سے ایذا والی باتیں آئیں تو ان کی غیبت کرنا اور ان کی برائی اور عیوب کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تکلیف تو وہ دیں گے لازمی طور پر, ہر قسم کی قولی فعلی ایذا پہنچائیں گے, لیکن اس کا اظہار شکوہ برملا ان کی عیوب کا ظاہر کرنا اور غیبت کرنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. یہ فرمایا الا من ظلم, ہاں مظلوم کو اس کی اجازت دی گئی. جو مظلوم ہے وہ ظالم کی برائی کو اگر ظاہر کرتا ہے, لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے, تو وہ غیبت کی مد میں نہیں آئے گا, بلکہ وہ مظلوم ہے اور اپنی مظلومیت کا شکوہ شکایت کرتا ہے اور ظالم کی برائی اور عیب کو ظاہر کرتا ہے, تو اس کی اجازت دی گئی. یہ فرمایا اس کو غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا مظلوم اگر ظاہر کرے تو اس کی اجازت دی گئی ہے, ورنہ بری بات کا اظہار پسند نہیں ہے کہ دشمن کا عیب بھی ظاہر کیا جائے, برملا بیان کیا جائے لوگوں کے ساتھ. تو اس کی جو مظلوم کو اجازت ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا یہ ہے کہ حاکم کے سامنے اظہار کرتا تاکہ وہ ظالم کے ظلم سے بچ سکے, تو اس کی برائی اور اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے, یہ غیبت میں نہیں آئے گا, گناہ میں نہیں آئے گا, اس کی اجازت ہے اس شخص کو. یا حاکم اگر انصاف نہیں کرتا اور ظلم کرتا ہے تو امت کے افراد اور جماعت کے سامنے اظہار کرنا کہ اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے ان پر, یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے محدثین الفقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص فرض کرو باسر ہے, برائی کرتا ہے اور سمجھانے پر وہ باز بھی نہیں آتا, وہ عادی مجرم ہے, اس کی برائی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی یہ جائز ہے, غیبت میں نہیں آتی, تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے, یہ غیبت میں نہیں آتی. ورنہ عام طور پر قانون یہی ہے, دشمن ہے, کافر ہے, یہودی ہے, منافق ہے, اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو, پس پشتو غیبت میں آئے گا, سامنے تان میں آئے گا, اس کو اللہ پسند نہیں کرتا, اس کو خدا تعالی پسند نہیں کرتا. یہ نہایت ہی اعلی درجے کے مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی. ہاں مظلوم کو اجازت دی گئی ہے, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں اس پہلی آیت میں تو ضعفاء کا لحاظ رکھا گیا. انسان دو قسم کے ہوتے ہیں, ضعیف برداشت نہیں کر سکتے, ان کو اجازت دے دی گئی, الا من ظلم, کمزور طبیعتوں والے وہ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری آیت کے اندر یہ اگلی جو آیت ہے وہ اصحاب عظیمت کے بارے میں ہے, اس کو اللہ تعالی نے اعلی درجے کے یعنی مکارم اخلاق کے اندر رکھا ہے. اور قرآن میں بہت سی جگہوں میں یہ اصول بتلایا کہ انہیں تدا علیکم فاتدو علیہ بمثل ما تدا علیہ, کوئی تعدی کرتا ہے تو اتنا ہی اس کا جواب دو جتنی اس نے تعدی کی ہے, لیکن ساتھ ولئن صبرتم فهو خیر لکم, اگر صبر کرو گے تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے, افضل صبر کرنا ہے کہ اس کا بدلہ بھی نہ لو, اس سے درجے بلند ہوں گے, عاقبت میں بڑا فائدہ ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. تو صبر کو اور برداشت کو یہ اعلی درجے کی بات بتلایا, لیکن تادی کی صورت میں بدلہ لینے کی اجازت دی گئی, جیسا کہ حضور کے ارشاد مبارک میں بھی المستبان فعل البادی معلوم یات دل مظلوم, آپس میں جو دو آدمی گالم گلوچ ہوتے ہیں تو سارا وبال وہ ابتدا کرنے والے کے سر پر پڑتا ہے جب تک کہ مظلوم تعدی نہ کرے, اگر اس نے تعدی کر دی تو پھر وہ اس کی طرح ظالم بن گیا, دونوں برابر ہو گئے, لیکن اتنا ہی اگر بدلہ لے لے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے, وہ درست ہے, کیونکہ تادی اس نے ایک گالی دی ہے تو یہ دو گالی دیتا ہے, یہ تو آگے بڑھ گیا, تو اب یہ ظالم بن گیا. لیکن اتنے کی اجازت ہے, معلوم یا تو دل تادی نہ کرے, تجاوز نہ کرے آگے. اور یہ دوسری آیت میں یہ ہے, پہلے فرمایا ہاں اللہ پسند نہیں کرتا اظہار کرنا برائی کا, الا من ظلم, مگر جس پر ظلم کیا گیا. اور مظلوم کی بات کو اللہ تعالی جانتا ہے, ہر حال میں اس کی بات کو سنتا ہے, ظالم کی کارگزاری کو بھی جانتا ہے, خدا کے علم میں ہے, اس کے انصاف سے اور اس کی عدالت سے تو بچ نہیں سکتا کوئی, ہر ایک کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا. ہاں البتہ دوسری بات یہ ہے, ان تبدو خیرن, اگر تم ظاہر کرو نیکی کی بات کو یا پوشیدہ رکھو, یہ ہے, یا درگزر کر دو برائی سے, تو اللہ تعالی بہت ہی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے, وہ پھر تمہارے اوپر بہت زیادہ مہربانی فرمائے گا. یہ دوسری بات میں تین چیزیں ذکر ہوئی ہیں, اگر نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, مخفی رکھو. ظاہر کرنا یہ اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر کئی قسم کی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں, دکھاوا, شہرت, ریاکاری وغیرہ, یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن بعض اوقات اس کی اجازت ہوتی ہے یا مصلحت ہوتی ہے کہ اس کی خاطر آدمی نیکی کو ظاہر کرتا ہے, کبھی ترغیب دلانا مقصد ہوتا ہے نیکی کی بات کی اور اس کو ظاہر کیا تاکہ دوسرے کو ترغیب ہو, یا اور اس قسم کی کوئی مصلحت ہے, اچھی مصلحت. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نیکی کو ظاہر کرتے ہیں ان میں نظریہ اور خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں داد دیں یا تعریف کریں ہماری, تو یہ بات تو برائی میں داخل ہو جائے گی, اس کا تو فائدہ نہیں ملے گا, وہ تو ریاکاری اور شہرت کے اندر آئے گی, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اور اگر نیکی کو پوشیدہ کرو گے, جیسا صدقے کے باب میں فرمایا, فنعم ما ہیا, بہت ہی اچھی بات, ظاہر طور پر دو تو ٹھیک ہے, لیکن مخفی طور پر مستحقوں کو پہنچا دو, بہت ہی خوب بات ہے, ریاکاری سے بھی بچ جاؤ گے, کئی اور باتوں سے, قباحتوں سے بچ جاؤ گے. جو پوشیدہ طور پر کی ہے نیکی, اس کو مخفی کیا ہے, تو یہ صورت تو اس سے اعلی ہے. یا پھر یہ ہے کہ جس نے برا سلوک کیا ہے, گالی دی ہے, بد سلوکی کی ہے, تمہاری برائی کی ہے, قول سے کی ہے, فعل سے کی ہے, تم اس برائی سے اگر درگزر کرتے ہو تو یہ بہت ہی اعلی درجے کی مکارم اخلاق کی تعلیم ہے. اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہوگی تو پھر اللہ راضی ہوگا اور اللہ بہت ہی تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا. خدا قادر ہے, ظالم کو تو پکڑ لے گا, وہ گرفت کرے گا, اس کی عدالت میں اس کے حاضر ہونا ہے, لیکن تمہارے حق میں یہ بات بہت ہی بہتر ہوگی اگر معاف کر دو گے, درگزر کر دو گے, برائی کیا اس کا ذکر نہیں کیا, چرچا ہی نہیں کیا, نہ ظاہر کی اور نہ وہ انتقام کی سوچی, خاموشی اختیار کر لی اور صبر کر لیا, یہ بہت ہی بہتر بات ہے. اور اسی میں انسان کی آزمائش ہوتی, انسان کے نفس پر یہ بات شاک گزرتی, بے حد شاک ہے. اگر اس میں انسان تربیت پا لے تو وہ اعلی درجے کا انسان ہو, برائی کرنے والے کی برائی کا جواب نہ دے. جیسا کہ حضور کی ارشاد کے اندر یہ موجود ہے جہاں آپ نے تعلیم دی ہے کہ برائی کا بدلہ نیکی سے دو, نیکی سے دو, اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے دوسری آیت کے اندر موجود ہے کہ اگر تم برائی کا بدلہ نیکی سے دو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن کا دل بھی پسی جائے گا، نرم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت کے بجائے دوستی اور محبت پیدا ہو جائے. البتہ یہ کام جو ہے ہر آدمی کر نہیں سکتا. ذو حظ عظیم فرمایا، زمین عظم الامور فرمایا دوسری جگہ، جو پختہ ارادہ اور عظیمت والے لوگ ہوتے ہیں وہی ایسا کر سکتے ہیں، درگزر کر لیں، معاف کر لیں، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا. اور یہ ہے بھی شاخ انسان کی طبیعت، انسان انتقام کی سوچتا ہے، کوئی ہماری برائی کرتا ہے ہم کیوں نہ اس کی برائی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون عام یہ بتلایا کہ کافروں کی بھی برائی نہ کرو، صبر کرو، چھوڑ دو، کسی بات کا نتیجہ اچھا ہوگا. کسی قوم کی، کسی فرد کی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو. اس نے اگر بری بات کی ہے تم صبر کرو اور برداشت کرو، اسی میں زیادہ فائدہ ہے. کوئی قوم ہے، کوئی دوسرے مذہب والا ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، داری ہے، برائی کرتا ہے، تم اس کی غیبت نہ کرو، مجلس کے اندر لوگوں کے سامنے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق میں شمار کیا، اور یہی ہے مسلمان کی تربیت کا اعلیٰ اصول. اگر تو بتو بات ہوگی، ترکی بترکی جواب ہو گیا، اس کا کچھ نتیجہ نہیں. اس نے ایک کیا، تم نے دو کر دیا، اس کا کچھ نتیجہ اچھا نہیں ثابت ہوگا. ہاں، صبر، برداشت اور اپنے نفس پر قابو رکھنا، اگلا کتنا بھی زیادہ قباحت تمہاری بیان کرتا ہے، تم خاموش اختیار کرو. یہ تمہاری نفس کی تربیت ہوگی اعلیٰ درجے. یہ معافی والا قانون، اس کو پسند کیا گیا ہے اور یہ اعلیٰ. اور پہلی صورت کمزوروں کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہاں، اگر مظلوم ہو تو وہ ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، بعض دوائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اس کی اجازت دی گئی ہے کہ مظلوم اپنے ظالم کی برائی کو اگر ظاہر کرے تو یہ روا. مظلوم کو رخصت ہے کہ ظالم کا ظلم لوگوں سے بیان کرے. ایسی ہی بعض اور صورتیں بھی ہیں کہ یہ غیبت میں داخل نہیں ہوتی. تو فرمایا، دوسری بات، یہ یہود جن کی تردید پہلے ہو چکی ہے، ان کی کافی باتوں کے اندر تردید ہوئی ہے، تو یہاں بھی ایک بات ایسی ہے کہ جو ان یہود اور نصارہ کے اندر پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے. اور مدینے کے منافق اکثر یہودیوں میں سے تھے، ان کا بھی آپس میں ربط تھا، تعلق تھا. فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت اور خدا کی توحید کو نہیں مانتے اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی رسالت کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، بے اعتبار ایمان کے، ایمان کے اعتبار سے تفریق مراد ہے، کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے. نومنو ببعض و نکفرو ببعض. یہود اور نصارہ کی یہی بیماری، ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق جائز نہیں ہے. یہ تفریق بین الرسل بے اعتبار ایمان کے کفر ہے، کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، تو ظاہر ہے کہ یہ تفریق ہو گئی. جو خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے، وہ نبیوں کی رسالت کو کیوں نہیں مانتا؟ یا بعض کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا. جو ایسا وتیرہ اختیار کرے گا وہ کافر ہوگا، کیونکہ سب نبیوں کی رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کسی ایک کا یا دو کا ان میں سے انکار کرے گا تو وہ سب کے انکار کے ساتھ برابر ہوگا. لازم کسی ایک کا انکار کیا تو تمام نبیوں کی نبوت کا انکار لازم آ گیا، جیسا کہ قرآن میں متعدد جگہ موجود ہے، کذبت عاد بالرسل، قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. رسول تو وہاں ایک ہی آیا تھا ان کے پاس، ہود علیہ السلام عاد کے پاس. اسی طرح کذبت ثمود للمرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. جھٹلایا رسول تو ایک آیا تھا، صالح علیہ السلام. تو مطلب یہ ہے کہ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کو مستلزم ہے. وجہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کا مشن عقیدہ اور دین ایک ہے. کسی ایک کو جھٹلا دو تو 1,24,000 سب کو جھٹلا دیا. سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور تفریق بین الرسل کفر ہے. سمجھے، جو خدا کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو ایک رسول کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، سب کو مانتا ہے دو کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، سب کو مانتا ہے ایک کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے اسی طرح. اور یہ درمیان کا راستہ بنانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے تفریق بین الرسل، ایک رسول کو مان دوسرے کا انکار کر دیا، یہ درمیان کا راستہ بنانا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں یہ، یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک کے بات نہیں. یہود ہوں جو دونوں نبیوں کا انکار کرتے ہیں، نصارہ ہوں جو ایک نبی کا انکار کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے پکے کافر. ملک کافرون حقا، یہ تفریق بین الرسل کسی طرح بھی روا نہیں ہے اور یہ کفر ہے. خدا کی وحدانیت کو ماننے والا ضرور اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھے. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تو اور طریقے پر سمجھایا ہے، وہ فرماتے ہیں ارسال رسول خدا کی صفت ہے. تو رسولوں کا انکار کرنے سے خدا کی صفت کا بھی انکار لازم آتا ہے، اور آدمی دہریوں اور کافروں میں شریک ہو جاتا. جو کہتے ہیں مان ذل اللہ علی بشر من شے، تو خدا کی صفت کا ہی انکار کر دیا، حالانکہ کنا مرسلین، ہم رسولوں کو بھیجا کرتے ہیں. رسولوں کو بھیجنا ارسال رسول خدا تعالی کی صفت ہے، اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر میں آتا ہے. فرمایا یہ، اور ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ اس کے مستحق ہیں اور اس کے سزاوار ہیں، خدا کے ہاں ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. والذین آمنوا باللہ، جو لوگ اللہ پر، اللہ کی وحدانیت، صفات کمال، اس کی توحید پر ایمان لائے، ورسلہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تمام کے تمام جتنے بھی رسول اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، جہاں بھی، جن کے متعلق ہم جانتے ہیں وہ بھی، اور جن کے متعلق نہیں جانتے. رسولا مبشرین و منذرین، منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقصص علیک، بعض کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اکثر نبیوں کا ذکر نہیں کیا، اجمالاً ذکر کیا. ما اوتی النبیون من ربہم، یوں کہو، قولو، کہو کہ اللہ نے جو نبیوں کو دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ سارے سچے اور برحق ہیں، اور تفریق نہیں کی ان میں سے کسی کے درمیان، سب پر ایمان لائے. تو فرمایا یہ لوگ ہیں حقیقت میں اجر کے مستحق، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا صحیح بدلہ عطا فرمائے گا، کہ جو صحیح ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ نتیجہ اسی کا صحیح نکلے گا. تو فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو ان کا بدلہ ملنے والا ہے، کیونکہ ان کا ایمان صحیح ہے، اللہ پر بھی رسولوں پر بھی تفریق نہیں کی، انکار نہیں کیا.